نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله رب العزت انسان تا امر کړی دی حکم کړی دی چې تا له ما د سوچ او فکر اسباب درکړي دا ډېر یو قیمتي صفت دی مستعلم بیکار با په دنیا کې د فکر او د سوچ او د عبرت اغسطلو نور خبری و نور عمل و رستوی قابل هر شیطا دنال پر نظر ده عبرت سرکتل او هر یوشی کی صحیح سوچ و فکر کول دستال لزوم او خصوصیت ده نور مخلوق له الله رب العزت دا مقام نه دی ورکړی دا صفت او دا توفیق یې نه دی ورکړی دا خاص تعالی درکړی دی مطلب دې ترتیب خیال ساتي چې ول باغ سوچ او فکر کوي چې الله ستانه غواړ او بیا نور ورستوي اللہ رب العزت چستانا کم فکر او سوچ باری اغدا دے چیز اللہ دا ذات اللہ دا احترام اللہ رب العزت قدر او دا اللہ تعظیم بار طول نمخ کی خبر ہے دا سوچ و مخ کی کہے چیز ما دا دی بدن کم حرکت تے او کم تصرف دے کم عجزی او کم بندگی دا دا بچا لکی دا دی لائق یو ذات تے کنور مشتے دنیا کی د انسان دا بدن دا غو په عزت کې دا غو په خدمت کې دا غو په بندګۍ کې استعمال شي ګنورم دا سوچته چې دې بدن کې دا وی سشت دی دا حق شته دی دا لون به فکر او سوچ دې انور بیا رستو دي چیرې زماده رزق مسله ده د دې په حق کې وس سوچ کوما زماده صحت مسله ده په دې کې وس سوچ کوما زماده جون او د عمر خبره ده د دې وس ترتیب یو سبه قانوني دراسي ما سره چې کوم خلق په دې دنیا کې تعلق ساتي چې هغه سړي نږدې دي او سبيرته دي دا وی سره ژوند تیرول او سوچ او فکر دي دا فکرونه رستو دي ځکه هغه کې بیا ډېر اسباب استعمالي چې ستا په رزق کې اسمان هم حرکت کړی زمکه هم اوبو هم نورم هوا هم دا ټول پکې استعمال شوی دا اسباب دي چې الله پیدا کړی دي دا څه ستاسو صحت لپاره الله حکم کړی دی اجازه کړی دی چې علاج کولی شي د خپل بدن نه دا نقصان او دا عیب لري کولی شي هغه کتاب تر الله طرف نه پابند نشته دی منع نشته دی او ضروری پکې دغه خبره وا چې استاد تعظیم لایق الله دی استاد عجز لایق صرف الله دی استاد هر قسم بندګه کاغه د زړه سره تعلق دی او د بدن سره کله جبې سره کله عقل سره یې دا ټول با خاص د الله په بندګۍ کې استعمالیږي د دې لپاره بل ځای نشته دی یو د الله ذات دی یو د الله قدر او داغه قدرت او داغه حکمت دی د کې ازادي نشته دی سخت پابندي ده د نور سره به دې تعلق نه وي استاد تعظیم تعلق به بل چا سره نه وي استاد سجده او رکوع تعلق به بل چا سره نه وي استاد आवाज او د فریاد او د زاره دې تعلق به بل چا سره نه وي دا به صرف د الله ذات سره او کله چې مخلوق دا تعلق ډیر عام کړي الله پورې نو خاص کړي بلکې نورم دا سوچي د انسان د خپل بدن د غیظ لپاره استعمال او خپل عاجزي او خپل بندگی او خپل فریاد او جوړه د غیظ لپاره استعمال او نو الله لوم بیا من او کړه چې لا اله دا کار بنئی تقریباً دلومبے پا منزی کے خوزش و جلا الہ ولی الوحیت ستوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت توئی کن اور لاویلی چند انس و جن ما صرف دخپل عبادت تفارج زما عبادت دیکھ با آزادی نسا تھی دیکھ با دبل چا اجازت نہیں دا خاص دا اللہ پا ذات پورا نا اول نا اے اکڑا اول نا اے چه انسان دیتا سوچ کوا فعلم دا علم حاصل کا انہو لا الہ استاڑن بے سوچ او بکر دی دائی تاثر دی رنبی غم دی خبری چې څنګه زموږ د بدن دا حرکت او زموږ د بدن دا خدمت دا د بل چا په حق کې استعمال نشي نه هغه بل چا په حق کې استعمال لید نو الله رب دې زو تور کوسي تور را واغسته چې لا اله الوهیت خاص د الله حق بل اله بنوي او کوڅوک دغه کار کوي هغه ته بیا اسلام نشي ویل هغه ته کفر ویل شي چې د خپل بدن دا کار روايي د غیر د پاره استعمالي کا کارو کو سجده ده کاغه د جبی ذکر دی او تعریف او حمد سنا دی کاغه د عقل کاغه د زلس خوف او رجا وغیره دی دا ټول د عبودیت اقسام نو دا عبودیت بخاصی پا اللہ پوری او کله چې نور پوری خاص کلیو نو اللہ حکمو که چلا الہ بس دغه خبر بنی دغه دروازه بند شو داگه پا حق کی وستاسو طرفنا انکار اعراض بی داگه مطلب ہو چی فمن یکفر بالطاغوت چی مسلمان بغیر دا کفر نا مسلمان نشی کیده مسلمان والا مسلمان کی چی کفر ہو کی سنگا کفر ہو کی چی دا غیر دا عبودیتنا غیر اللہ دا عبودیتنا انکار دا غیر اللہ دا عاجزی و دا تعظیمنا انکار دا غیر اللہ دا الوحیتنا انکار قرآن ویلی چی فمن یکفر بالطاغوتی اول خبر دادا نا دا کلمه معنی و خلق باندې ناشنا لگی دا چی دا ایسا ہوئی پتن لگی چی بازو ویلیو دا شاعرانو قصد دا غنی معلوم خوئی مسلمانی دا دیر اوکلا راشا کافر شا چی ایمان دا نصیب شی نو کدائی مطلب اکو دیر دا قیمتی خبر دا چی تاسی مسلمانی اوکلا پنم باندې مسلمانی دی اوکلا دا جاہلیت تا زمانی کنا چی او دا لا الہ الا اللہ ویما ارچاوی دا سی مشرکانو دا مکیم دا غصوی چی لا الہ الا اللہ لیکن اگی پابندی نو اکڑن اگی دا ذلد اخلاص ننو ویلی چی حدیث کی رضی چی صدقا من قلبی ہی تبا دا ذلد اخلاص ننو ویلی اگی دا ذلد اخلاص ننو ویلی ولی اگی پا دی الوحیت کلاتا و مناتم راوستیو چی ولی اغام دیر خلق دی اغام دیر لوی هستی دی ناگی لا الہ نو من لکن چی لا الہ و نمن نو الا اللہ خونشی من لکن دا دویم نمبر دی کلی چی تا پا لا الہ باندی پورا فکر رکو سوچ دیو کو پورا چی دا ستارم بے سوچ با دنیا کی چی اللہ ستان مخ کدا سوچ گواری چی فعلم دا علمو کا کم پلا گرزی چی کم علم فرض دی نو آغاو کا فرض علم دی پری خود انو آفلو پسی گرزی اغیت علم وی پاغی فخر کے غیل وخور کے پاغی مال دولت لگے سمرا دیر فرق دی کنا خواه او شکر چې د الله کتاب شته دی چې ترتیب یې مونږ ته خو مونږ په ترتیب نه پوهیږو چې ګوره اول سوچ د مسلمان په دنیا کې دا دی دی بدای له ماسلی دی په دی باندې ځان پوه کوي چې زما د دې عاجزۍ لایق او زما د دې بندګۍ لایق او زما د دې تعظیم لایق او زما د آه او د فریاد ځای هغه یوازې الله دی کنه بلی او درشتے چلتا با امزد دی استعمال کوما چلتا با امزد دی خبر وجود کی بیراولما دا سوچ مخ کے پکار نکلی جتا صحیح سوچو کو او دادی پا ذہن کرالا چی لا الہ نا بل نشتا استاد عجزے استاد بندگے استاد جڑاو پر یاد استاد تم او داسری استاد محبت او زمینی ذات یو دے بس لا الہ نور تو دروازہ بن شو دی تولویت وی دی تعبودیت وی چی اکثر شرک دا عالم اگا پا الوحیت کیو ربوبیت کے پا دی که دمرا نو اگه که خواهی ویلی شو چه اسباب شته باران ده اسمان ده زمکه ده هوا ده اور ده طول زمونگ پا خدمت که لگیا دی الله زمونږ لپاره اسباب پیدا کړی. خو لیکن په مسله د عبادت کې اجازت نو چې دې تعلق په بل چا سره نه وي. ناولې په کې نه فراولې او چې انسان په دې باندې بد مګنه چول وته انکار کوي چې لا نسلم نمنم بغیر د الله نه بل څوک لایق نمنم د عبادت او د عجزې د فریاد کله بدني کله لاس خوئی کله جبی کله عقلی کله زړی دا ټول با صرف د الله په خدمت کې صرف کیږي د الله په حکم کې بچلیږي د دې لپاره نبل څوک خالق شتا نبل څوک حاجت روا شتا نبل کارساز شتا صرف آیا او ذات ته چې دا هغه پیدا کړی دی دا هغه په امر بچلیږي بغیر دا هغه امر نه به نه چلی. اکه دا هغه امر نه نبی اسلام نشو او ایمان نشو او دین نشو او دا اللہ رضا نشو ابل ستی نجور شو. دیو جن اللہ رب العزت کلیه پیش کری دا سورت نحل کی چو لقد بعثنا فی کل امت رسولا ولقد سوگن معناتی نپیدا کی چلاو ایزما دی قسمی چما هر امت کی پیغمبر لگل دی هذا امتون علم ممتنش دي جسوم رو دا سي امتنو چه اللہ باكي پیغمبر نیرا لئے گلے ٹھیک دا خو بالکل اتفاقی خبر دا و لیکن اغت ایسوی لیو اغی کی بے اختلاف جوڑ شو اللہ رب العزت و موت بلا خبر نوکلی ان اعبد اللہ وجتنب الطاغوت صرف په دې خبر وا چې الله په خپل عبادت کې یو غړې دې ته عبادت وي خان چې په یو والی سره عبادت کوي دې یو والی عقیده مخ کې اوساتي چې یو ذات دې آسان دراته ګران نه ده ته کې یو تن ډیر په آسان رضا کی دې یو تن خدمت ته دې یو تن بندګی ډیر په آسان کی خو چې ګڼه ګڼه شي بیا کار ګرځي نو الله رب العزت څخه ویلي چې ما دې نسان کړې ده هغه سانتي ادا ده کنه چې الله یې بس زما رضا زما عجزي زما حکم اومنه دا مې تا باندې لازم کړی دي بس د نور نه خلاص انا عبد الله چې الله په خپل عبادت کې یو غنې څنګه یو غنو وچنه بوتواغوت دې نور نزان ساته نور سوک دي الله وی کار سوک دي خونو می دا قیاو دي چې تواغوت وته وي کار سوک انسان دي چې وستا پزړ کې بخښه وي دي او ته وی چې راسه می سود نکی چې سو مو تاثر نه کته کړي الله وی دا تواغوت ته کته وته انسان نه کته وته بزرګ وي کته وتا پیروې کته وتا غاوس وې ارزه چې وتا وې والله وې زه ته تواغوت وېما ولي معنا دا ده چې کله ما عبده من دون الله هر هغه شی چې بغیر د الله نه دا غو بندګي وشو هغه تصرف کته شو هغه تفریاد وشو هغه سجده او رکوع وشو دا غنه پزړه کې یاره وشو اغه سره پزړه کې د خدای توپ مینا پیدا شو چې یریګم هر وخت کې وي زه یریګم چې هر وخت کې د امکان شته امکان خو د منطقيانو ډیر لوی دریاب دی کنه لوی دریاب اوسې امکان شته چې وی کټرا باندې والی د امکان شته می خراله ملکی د امکان شته کوټرا له پریباسي وای دا امکان نه دا شرک ده تاسو کې دا خو صرف په الله باندې دا سوچ فکر وستا دا الله په حق کې چې دا الله طرف نه دا امکان شته چې ما سره سکول شي. زما روح داغه په لاس کې دی، زما بدن ټول داغه په اختیار کې دی، زما نه بلکې ټول عالم دونه یو پان نه رپیږي بغیر داغه د حکم نه. که ستا ذهن کې نه راځي چې دا خو هوا لګي نو ځکه دا پانی رپیږي، نو وایي نه نه هوا څه شی دی، دا هوا چا رالېږلې ده، ته به دا یقین ساتي دا الله خوښوي، دا حرکت الله ورکوي، د بل چا سره اختیار نشته دی. نو مونږ ته الله رب العزت وایي چې ستاسو عقل او فکر او ستاسو ذهن او سمجھو دا په دې کې استعمال کړئ، شپه ورځ په دې کې فکر کوئ. چره د الله رب العزت د بندګۍ څومره قسمونه دي، اسې نه چې زمونږ نه بګی چرته یو قسم بل چا له وشي همون کایلم نه وي، نو الوهیت به خراب شي. چې الله رب العزت وی چې لا اله بل نشته د عبادت لایق او د بندګۍ لایق، همونګه په نه یو امونگی او کار کو پا دینیت باندی چی دا خوصا عبادت نده، تو گورو تا سمراو اقل من خلق پا دیکی خراب شوی خان، یو خو جاہلانی اگی خو قدم پا قدم خویی گی، خو یو اقل من خلق ده چی اگی سر دا اللہ توفیق نئی، اگی سر دا اللہ طرف نا تعاون نئی، اگی سر دا اقل نا دومره کاندې تفریوزی چې بیا دا هغه ځای لاج نه دا د عقلمندو خبره وا چې وی ویلو چې د الله نه سیوا کوم چا سره تعلق ساتو او په ځل کې دا غي احترام کوو، تعظیم یې کوو، دا غي نوم ډیر په قدر او په اوداس کې اخلو کنه، نو دا څه د پاره ما نعبدهم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا دا مونگ دا دید پارا نکو چی دی تخدایان وایو، بلکی دید مونگ دا پارا اللہ تا وسیلہ دا دی سر مونگ اللہ تا نزدیکی گو، او سغاجت پدی نپوی اوی نانا دا خوی دا خو شرک نای دا خو دا غیر اللہ عبادت ندے، دا خو مونگ دی اللہ تا وسیلہ کو ځکه وی هر کار له وسیله ګوري دا ګورو ته شیطان ولا بل په مخاوري دنیا ته ولا مخکی مخلوق ته ولا مخکی چې مخلوق کې وګوره سو په دې وسیله نه کار کول شي، په دې ذریعہ نه کار کول شي، هر کار له وسیله ګوري، هر مقصد له ذریعہ ګوري، نو ول حسبي نو بزوی ځام پکې داسه شو او زدی فرق نکی چی او مخلوق دی او بل خالق دی، نولی او زیکه دا وسیلی مسیلی او ذریعی دا مخلوق پا باب کی چلیگی او دا خالق دا پاردی ضرورت نشت، اگر سر جار تعلق ساتی نو ڈارک بساتی چلاوی زمان او خپل مینز کی فاصله مجوڑا وا زدی دان ترانیز دیکوما او امر دا تکوما جی ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے مومنانو دا اللہ نو یری گئے او اللہ تا دان نزدیک ہے، اللہ تا دان نزدیک ہے، پسو وجاہدو فی سبیلہ دانو کڑوے محنتو کے پا بدن سرا پا مال سرا داغه پلار کې چې جهاد دی او توحید دی دی کې نو دې سره نزدېکت حاصل دی ځان الله ته نزدېک نو دې کار پرې هودو چې کوم د نزدېکت سبب وو صحیح او کومه طریقه نه راي پرې هودا چې کوم نه و چې هغه سره ته خپل نه لری کېږي نو هغه اختیار کړه، ځکه قرآن بار بار د دې ذکر کوي چذالک هو الضلال البعید تا گمراهی دا چته لری کړی د خدای نه، ته خو یې ځو ته ځان نږدې کوم کنه او سوچ دې نه کړي خبره خو دا سوچ ته چل الله يفعلم انه لا اله الا الله په دې کلمه ډیر سوچ پکار دې په بل خبره و سوچ نه کوي په دې به کوي بل هیڅ مسله دا سنشته چې دا باغی باندې خپل ذهن استړی کې بل دماغ په استړی کې بل کې او په دې باندې استړی کې نو اله به منزل ته ورسي چې دا غی باندې خپل رب العزت بهش کر حراخ کا چلا اله بس د دې تعظیم لایق بل څوک نشته کته په هر نیت باندې کې چیر دې په دې نیت نکوم چې دا زما معبود ته دې په دې نیت کوم چې دې زما د معبود ته پار وسیله ده یو شی شو دا اوس د سوچ نه کړې ا سوچ چې کینوې په قران کې وکې لیدبروا آیاته لیتذکروا الالباب الله یې قران مې دې ته پار نازل کړي چې دې کې سوچ او فکر وکړي دې په آیاتو کې نو یسو کا عقل مندي عقل صفائی تو هغه سره ناس ته نه کړي هغه په ورسي ولل الباب وتعالی دا صفاء هغه ورسي په دې خبره باندې ها چې الله ته د وسیلو ساجت الله ته خو وسیله ست خپل عمل له کتاب باندې مونږ فرض کو زکات فرض کو حج در باندې لازم کو دا نجور دا غا وسیله ده کنه ته نور څه ګوري نو ډیر نقصان دی یو خو دې خپل عبادت ته سپکو کاته چیرې په دې هیڅ کار نه کیږي دا چلے دل کال ټوسته دور غلط نسبت دی په دې سن کیږي نو تو اس لگی نو پا خلقو پسی زی او جرگیر آولی اللالا نو تم رخو سو چکا چی اگر دا کتابو گورا چی اگر سوی لی دی تخپن ذات پا حق کی اگر سوی لی دی ناو خداوی لی چی ان اعبدونی زما بندگی کوئے ان اعبدونی زما بندگی کوئے وعبداللہ ولا تشرکو بی شیئا دا اللہ بندگی کوئے دا اغا تعظیم کوئے دا اغا نم اخلے دا اغا نیرہ کوئے اغا سر محبت ساتھے او شرکو نکے گوارے بس دی مقصد تا دیر نقصان دی او دیر لوی آفت اغا شرک دی او شرکم دا دی چی دا اللہ رب العزت دا بندگی یو قسم یو ذرہ اگر دا بل چاہ دا پارا استعمال شی کیا فلان بس خبر اخلاص شو اگر عرص دی خور اکڑو کتا عرص مر عبادتو نکلیو عرص مر روجی دی نیولیو ادریمی آشتی عرص مر نفلو ندکلیو کچی کل تا تخلین داوی استا کیا فلان نو اگر عرص تو باشو بس ختم شو ولی زکتا تینوی لی چلا الہ د اواز او د پکار لایق بل څوک نشته د جړا او د فریاد لایق بل څوک نشته الا الله یو الله او تا بلتا आवाज کو بلتا دی فریاد کو په بل باندې نو څه کو نه کوي کنه دي کې د نبی اډیر سيزونه دي د اواز اواز نه دی ها دي کې په لډیر سيزونه ولي ته چې اواز کینو اله کې چې مخک استاد عقیده پیدا شوی چې اوري اسو څوک چا دې برجه تاسو کاواز کوي چې هغه اوس لیوانې یو خو دې په مخ کې عقیده پیدا شوی چې اور کده لري نه کده نه زده نه او دوی مدا عقیده چې دا زو چې تاسو غواړم نو په دې قادر دي کنه او ډېر لوی اختیارات دي وسره دا خدای هغه د پاره هیڅ کار نه دی او دریم دا چې خبر دې استاد مصیبت نه استاد حاجت نه خبر دې هاو کنه یا خو د سمندر د دې ریته نوم خبر دې وګوره دې आवाज لاندې په لډیر سيزونه راووات غیب دانی راووتہ چې خبر زما د حاجت تصرف راوته چې کولی شي کنه اسی او تا ستی غواړ نو کول شي متصرف دی وګانو دومره شرکونه سر را لخه او تاوی دا څه خبره ده کما وی چې یا فلان دغه څه چل وي وای ته دا چل نه څه خبره ده چل نه هغه څه خبره چې هغه سوچ کړی چې فعلم انه لا اله الا الله چې دې کلمه کې ولې دا علامه کې کړې تورې اور پس راغستې ده دې دا مطلب دی چې ګل بل څوک لایق نشته بغیر د الله نه به نه بل چاته یا اواز کې نه به تعجزی کې نه به قادر ګڼي نه به متصرف ګڼي نه به غیب دان ګڼي لا اله الا صرف د الله الا الله ته چې څو غواړي نو هغه الله سره دي ټول څو غواړي ته اول خصوص خاص ضرورت باندې ان شاء الله ته کې استاد ضرورتونه هغه الله یې ما په خپل پوره کړی ز خبره مستانه ته خپل ځان نه نه خبر چې څومره ځنه زه خبرې ما ته خپل زړه د حال نه نه خبر لکه چې ستاسو زړه د حال نه خبرې ما علیمم بذات الصدور دې فلاوی چې تاسو ضرورتو هغه مې در درکړي دی واتاکم من کل ما سالتمو خو خیر بیا هم کته وای چې زه ما ضرورت ته وخت کم دې او جون قیمتي دې او کارونه ډیر دي نو مال داسې وسایل پکار ملاوی دغه به هم دل درکم خو زمانه غواړه غواړي بل چانه نه ستې زما وسایل پکار دي خو هغه د چا وسایل ته اجازه نه چې کوم خلق دغه سه بغیر د وسایلو نه کارونه کړی دي کنه هغه نن خلق په وسایلو نشي کولی چې په شام کې په روم کې با مسلمانانو لخرې جنگي دي او خلیفہ بدل ته په مدینه کې او هغه ته باقاعده وخت په وخت حال را رسېدو او که ضرورت بشو نو مدد به لېګو په سوونو باندې کسان په زرګونو باندې کسان او په وخت را رسېدو الله فتح کولا غي سره سو وسایل او خان بس اسونو مستانم ډیر ضروری کارونه دا غي نوم دي ضروری دي چې ته مال وسایل پکار دي نه دا غیر ضروری څه دونه دي نو څومره چې ضروری او الله یې ما درکړي واتا کن من کل ما سالتمو وان تعدو نعمت الله لا تحصوها شماره نه نشه الله وي تمره نعمتونه در باندې کړی او بیا هم چې ته سوال کوي نو زه خیر دي الله اجازت کړی دی چې واسأل الله واسأل الله الله نه غواړي دا الله نه غواړي خزانه ډکې دي هر وخت کې دروازه کولاو ده هر وخت کې اجازت ته هر وخت الله موجود ته حاضر ناظر دی غیب دان دی ستا په حال باندې نو بیا هو وایي وتا هغه نه غواړي نو دا ډېر لوی ظلم دی چې بل چا نه غواړي چې هغه استاد حال نه دی خبر بلکه خپل حال نه لا استطيعون نصر انفسهم ترې نه حل کوي چې هغه د خپل ځان مدد نشي کول خاورې به پرتی دي انبار به پروت دي اپ خوشاله په دی باندې یو یونس علی السلام چې د مې په ګډه کې به خدای خبر چې سوره وخت تیر کړی هغه فریاد کوي چې لا اله الا الله سبحان انی کنت من الظالمین یا اللہ تمہو باسے دیتی ارونا زخو محتاج ہے ما زخو نمگڑے ما سر کوئی سنشتا دی ظلم نقصان توی اللہ تا کامل ذاتی زناقسی ما سوال کوم چی ما دی زینو باسے نخو تنگو پکی کنا پریشانو پکی کنا دی بنی تنگو خودی نشی ویلے د وینا طاقت نشته د بریات طاقت نشته سنور سنشته او ته ولدی چې زما دا کار وکا زما دا کار وکا سمره ور پوری خندا کې سمره استهزاء کې په عالم کلمبې شرک دا چې بندیان لګی ذلیو او د الله خاص صفاتو چې عبودیت ته چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اغه تقسیم کړو په مخلوق باندې دلوی شرکو ذکر کلمه کلنبی دقا راگی چه لا اله الوهیت عبودیت توینش چه گواری دا کارو نکه گواری دا کارو نکه دا اللہ تعظیم پا بلچا صرف نکه دا اللہ بندگی و عاجدی پا بلچا صرف نکه دا دی خبری توینا کئی اللہ اللہ دا سوچ مخ که دے دا فکر مخ که دے دا اولی مخ که دے ذکر چه دا نئی نوار صحابا کده دیا که دی سره یو سره دا دا وکی چه پینزو وقتا منز کئی پابنده سره تکبیر اولاتی نو خطا کی ویا سی لگیا تدلون بے قدم خیدل فتدل قدم با ثبوتی ها دا اول سوچ نه کړي په کلمه باندې اول خو کلمه دا او دا سوچ نه کړي صحیح نو کدی پینځه وخت مونږ کې او کشل وخت مونږ کې ډیر وختونه راټینګ کړي دي کيو میا شروع جی نسی او کلس میا شتي نسی نو اسه لګیا دي بس هندستانه خدای ناراض اقش دا څومره ضروری خبره وا مونږ نو وایو قران وی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن دې څه مطلب دا دومره زبردست جمله راوړه کنه چې وهو مؤمن دې څه مطلب شرط یې کې وو بغیر د شرط نه حکم نه کړ چې شرط نه نو مشروط نه ای چې ودس نه نو منځ کې دا شرط او مشروط دې دغه مطلب د چاول ځان پوکا او هو مؤمن عقیده صرف په الله پیدا کا چې د ټولو تعظیمات لایق د ټولو عبادتونو لایق د ټولو عاجزه او د فریاد او د جلاله صرف الله بس بل څوک نشته بل چاته وسره سفریات کوي چې بل چاته فریاد کوي نه ځانته ولې نه کوي ځکه چې بل سره تا باندې دومره رحم نه کوي پروانه ساتي دغه خپل ځان ځان نه سحوک نشته کنه بیا دې خپل ځان ته आवाज نه کاوه کنه چوي چې صلوات و سلام علیکا نه رسول الله مو آیا ذات وایا چې نفسی ال خبيسه دا دې ته आवाज کاوه کنه دا نظر چا نیز دې او د هر چا نه تا ته خوګ دې شپار و دزیز پار مندی وی نو دا آوازو نکو چی نفسی الامارا اللہوی نفس مطمئن نا جوڑ کا نو بیا کمونز که کار سکینا بس ای کی گی وہو مؤمنن بشکر اللہوی چی دا سیو نو فلا نحین نو حیاتا طیبا پاک جون بدل در کما صفا جون بدل در کما دا حیاء و دا عزت جون بدل در کما نگو رو بنیاد دغاو چه کلمه که اللہ منتوی علمبی اصو چکے چه دی سمت لب دے سکتا طول قرآن پا دی لگے دلے چلا الہ الا اللہ نو دی بس دیر لوی مطلبی کنخا نو اگا لوی مطلبی تفصیل لے چه قرآن وائی او چه ستا اصلاح پی کی گی تبی مسلمان جوڑے گی نو اگا دغا دا چه ستا ہر قسم بندگی او عاجزی او تعظیم او دا غی حق او حق دا اللہ دا بس دبل چا حق نشتی کبل سوک چرتا یہ چا نم اغسطی نو لا او ایچ نانا دا نمانم دا نمانم دا نمانم سمر حلق بچی پیغمبر لراتو ایمان بے روڑو او کلمہ بے وی نو دا ذکر بہت سر پیغمبر کو چا انتا شہدہ اللہ الہ الا اللہ وانتا خلع الانداد دا گواہی وکے چې لایق د عبادت صرف الله دی او انور به پرې دی انداد هر څوک دا به خپل ژوند کې کاغه لاته او مناته کوو بل هر څوک پرې دی وځو ان عبد الله واجتنب الطاغوت دا وسره ویلو مقرر کړی کله چې انسان په دې صحیح سوچو کی کنه هغه په یو ډیر تحیر کې واقع شي د مخلوق ته وګوري ډیر غټه پریشانه کې واقع شي د مخلوق ته وګوري چې وګورو عبادتونه له زور ورکړل دي منځونو له دسون له زور ورکړل دي او بنیاد صحیح نه ده دی خودم راجزی اللہ تا نکی پا جماعت کے چسم راجزی اللہ تا کی درگاہ کے آمڑی تا اولاد لاسی واتا جوڑا کری دی او آغا آغا خبری دلن راو باسی چتا بو اجدا خمالی نرازی نو ددگ انسان نمونس قبلی گی نی ذکر قبلی گی نی خیر خیرات قبلی گی نی زکاة قبلی گی حیث بس دا څو ګورئ خبره چاته نشي کولې چیروره قربان خپکی غما الفاظ وو ته ډیر د نرمه او ډیر د قول لینن چې موسی علی السلام ته وی چې هغه فرعون ظالم ته نرمه خبره کوا هر یو فرعون دې کړه چته وته وای چې دا کار مکه وتا اوس منځو کې جماعت کې نظر تاسو ګوري الله بندگی دی وکړه دغه در باندې فرض او لازم نو څنګه خپل عمل مخرب وکنه ولي وي وای ګور دا شرک دی کنه ته دلته سره راځي لکه دا دی ډاکټر شته چې تاله ګولې درکې تاله انجکشنو کې تاته ډراپ کوي چې تاسو بدل تاسو دې کې ترازي او که چیرې هغه کې عقلی نو ستا خبره به ومني چې وروره الله دې ستا عزت وکي الله دې ستا قدر وکي زما سترګې دې کلاو کړې زما زړه دې کلاو کړ او زه خو په دې نه پوهېدم ما ته سپد نو زه له الله توفیق ورکړې نو چې داسې یو بنده ستا په لاس پوه شو کنه نو پیغمبر وایي چې دا ستا لپاره د ټولې دنیا نه بهتر دی او چې هغه تا باندې سترګې راو باسي چې ولې ته په کوم خلکو کې ته نه مانی خدای نازه ولې نه مانی لاس وته ونیسي ودا کنه نه مانی وي خدای ولې وروځي ورکړي ته لړ شوی قبرونه خو ډیر دي په بل چا جانډي ولاړې په بل چا باندې ګمبت جوړ شوی دی بل ځای کې دومره رشته جمعات کې دومره غړې لکه دلته چې څومره ده نو یې بای وای السلام علیکم ما هو دغه کارو او الله رب العزت وی چې په جاهل پیښ شوی نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بس وای السلام علیکم خدا حافظ ما خپل غاړه خلاص کړه انور د الله کار دی بیم بنیتینو کوم الله تا ته هدایت کی ځکه ډیر لوی انسان ویلو چې یو په لیدو خپل نوینه روان وی او بل پلاغوی چې الله او مهد قوم په انهم لا يعلمون یا الله تو ته هدایت کی دا زینا پویدا کدی پوښنه بیا بچرې داسې نه کوي اخر دا Thank you.